waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xeet pour jotali rek kaddu Ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne Ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeeneel yi mam Ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne gu goor bi ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeeneel gu reey da la tax itam mu nekk sunna ci képp ku di julit war nga dugg ne gu goor sunna la ci yow soko deful sak lab dess na téwul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg ne gu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu ne gu ko lolou so demé ci téré siré yépp bind nañu ko ci alhajj mali ci way ko ci khilasu dhahab fi sirati khayr alarab ne wa idh ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenenti bi mu juddo neena fek na préparer nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki nonu itam bi mu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yataraqa min ilm al yaqin ila ayn al yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci li ñuy tuddé ayn al yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal moji ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé ni dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé bayyi ba tay rek sa xam xam dess na ndax xabar nanu la nga xam gis nga legui nak ba dess te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam Ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna mudi ilmul yaqin xamnako ndax yalla waxnako waye musugul gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonentibi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonentibi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëm munema ahakee gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يال والو دكال نينو دو دفا أمسك كين يال منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك دوليكو خم خم كي جاكار لوك deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won man ñuy dekkalé du laaj bu ñak teggen ci digënté mak borom di nga tu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dekkal waye dafa bëgg dolle ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wir ci la wax ibrahim ne ko fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minkunna juz'a thumma ad'uhunna يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي ناخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتشوم غرنوق لا اك طاووس اك حمامه اك ديك مودي سيق ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamm jop ak picci mu ñu wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la abdou ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga sét ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw ba mu jaxassé sen yapp jaxassé dunk ya jaxassé yépp yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam du wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi pici ya suqilen jaxase donk ya jaxase yap ya dagatelen dagata yu sew ni mu gëna compliqué rek non la ko defé amna ñu ne bamu len rendé dafa tey seeni bop waaw tey bop ganar fi tey bop jamm ju fi tey bop pitax tey bop baxoñ bo le ñenti bop yépp teyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasi sédel len montagne yi waye bam ko defé mu dalji wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naaw di fekkante la cey deret mu ngay naaw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ka ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinj bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarakallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yem ci seuk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anallah niki yalla azizun moy aji noddi lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grad bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqin huwa al-iman kullu yonnentibi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setu ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so deluati ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonentibi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara muk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ni am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiwu la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Umar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Umar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dey genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne budé genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grat yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonentibi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kérok Umar ibn al-Khattab dafne li abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reuy yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abubakrin mom fogg na ne def na ndam lu reuy bi sina abubakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyiwumako fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abubakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom mo dine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim dun reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbuna khari ni nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji defiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahim waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla def ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele pour sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna téméré at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallahu yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallahu ismaeil kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallahu kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم